Ды Альберт і не падумаў выйсці з рыгі, вырашыў адседзецца за сценамі. Тады Уладзімир узяў у аблогу замак Гольм. Вячка быў там са сваёй дружынай, дапамагаў Уладзіміру, і з болем і сумам успамінаюцца яму тыя дні. Тэўтонскія арбалетчыкі са сцен Гольма прабівалі шчыты і кальчугі палачан цяжкімі жалезнымі балтамі. Вое Уладзіміра і Вячкі стралялі з лукаў, і хоць праўду кажуць, што стрэлы ў палачан лётаюць хутка, але нічога не маглі зрабіць лучнікі, хоць і паранілі многа тэўтонаў. Тады рашылі падпаліць замак. Разам з лівамі, якія прыйшлі на дапамогу, сякалі ў навакольных лясах дрэвы, складвалі іх у велізарныя кучы. Але каменны град з тэўтонскіх камнямёту параскідаў, патушыў кастры. Князю Уладзіміра камень ударыў у калена, і вое ледзьве адцягнулі яго ў бяспечнае месца, каб перадаць зялейнікам, што залечваюць раны. Неба ў тыя дні было супраць палачан. 11 дзён трымалі яны Гольм у аблозе, але са сцен замка ляцелі каменні і жалезныя балты, як смертаносны дождж. Да ўсіх даканала навіна, якую прынеслі лівы разведчыкі. Аказваецца, усе нівы і дарогі вакол рыгі епіскап Альберт загадаў, як насеннем засеяць металічнымі трохзубцамі. Як ні кінь той зубец, як ні паверні, усё роўна хоць адзін рог ды будзе тырчаць у гору. Лівы пакалечылі там сваіх коней і, кінуўшы іх кульгаючы, бо таксама не мінавалі трох зубцаў, вярнуліся ў лагер палачан. Уладзімир Валадаравіч, лежачы ў паходных насілках, якія былі нацягнуты між двух коней, адразу спахмурнеў, пачаў маліцца і, параіўшыся з Тысяцкім Іларыёнам і з баярамі, даў сігнал да адступлення. Сіпла зараўлі трубы, загрымелі бубны, баявыя лодкі насады з воямі паплылі ўверх па дзвіне, змагаючыся з моцным сустрэчным цячэннем. Конніца пайшла правым берагам ракі. На сценах Гольма тэўтоны, якія ў думках ужо сустракаліся з пеклам, радасна закрычалі, а потым заспявалі «Багародіцу». Чаму ж так шанцуе тэўтонам? Вячка стаяў на забаролах і не сціхаў дождж, і шумеў вецер, і рака ў сваім адвечным руху да мора спявала дзікую, урачыста журботную песню. Нейкія галасы, зямныя і нябесныя, чуліся князю. Нехта яго клікаў, нехта стагнаў і плакаў, і такімі блізкімі, такімі роднымі былі ўсе гэтыя гукі-зыкі, што затрапятала сэрца, агонь пабег па жылах, захацелася, як у снах маленства, адштурхнуцца нагамі ад зямлі і паляцець, паплыць пад самыя аблокі, разграбаючы рукамі золкі салодкі вецер, і закрычаць там у начных нябёсах, як вольна хуткакрылы птах, і как крык той, адбіўшыся ад сонных мар, упаў на маўклівую зямлю, і каб нехта пачуў яго і з надзеяй паглядзеў на неба. Крочыла ноч па балотных пустках, па лазняках і ракітніках, па сыпучых пясках дзюнаў. Стамляўся, лянотна брыў у варажскай мора дождж, але ноч не вечная, нават самая цёмная і доўгая, і вось ужо замест сляпой сажы замігцела на небасхіле чэрненае срэбра. Потым сталёвы водсвет з'явіўся ў нябёсах, ён святлеў, ярчэў, званчэў, быццам сталь награвалі ў агні. Потым пачуўся лёгкі няўлоўны хруст. Нібы нехта, як хлебны каравай, пераламаў над яшчэ соннай зямлёй агромністую дажджыстую хмару. І дождж раптам сціх, і цішыня была такая густая, такая шчыльная, бясконцая, так пахла мокрай травой, мокрым дрэвам, мокрымі лісінымі кажухамі вояў, што Вячка, заплюшчы вочы, і злёгку пахіснуўся. Ён доўга стаяў так, ці то драмаў, ці то думаў аб нечым. Усё цела было лёгкае, паслухмянае, бязважка, маладое. У вачах, здавалася, лёталі зялёныя мяккія матылькі і медна-залатыя пчолы. і быў пярэсты мільгатлівы кругабег зыркіх сонечных промняў. Калі ён расплюшчыў вочы, дажджу не было, не было начнога змроку, пачыналася раніца. Набухала чырванню неба. Вярнуўшыся ў церам вячка паснедаў, ён еў, як звычайна, мала. Кавалачак чорнага жытняга хлеба са смажаным шчупаком, некалькі лыжак паранага гароху і кубак густога светлага піва, якой літоўцы завуць алус. Пасцельнічы Іван зняў з князя мокрае карзно, асцярожна накінуў яму на плечы блакітную, прашытую залатымі тонкімі шнуркамі, світку-размахайку. «Кліч старшага воя Халадка», – загадаў вячка. Праз нейкі імгненні ў святліцу ўвайшоў Халадок, пакланіўся, зняў з галавы шлем з прылопкам з воўчага футра. Быў ён у доўгай кальчузе з плоскіх каваных колцаў у бліскучых жалезных накаленніках. На нагах былі поршні, мяккія скураныя боты без абцасу, завязаныя на шчыкалацы вузкім раменьчыкам. Як і вячка, Халадок меў 23 сонцавароты з часу нараджэння. Быў такі ж высакарослы, моцны целам, сінявокі. Толькі валасы з-пад шлема выбіваліся не светла-русыя, як у князя, а чэрныя, рыжыя. «Што кажуць начныя госці?» – адразу запытаўся вячка. Ён упрытык падышоў да старшага боя, глянуў таму ў вочы. «Гавораць, што заблудзіліся, што ішлі ў герцкі да князя Усевалада. І ты, Халадок, ім паверыў? Іх, вядома ж, святы дух перанёс цераз гарадскі вал, і яны гэтак зусім не заўважылі». «Не, князь, я не паверыў ім», – скупа усміхнуўся Халадок, – «і мае людзі не паверылі. Мураля брацілу раздзелі да голай скуры, на левую нагу накінулі вяровачную пятлю і ўніз галавой падцягнулі на дыбе пад столька тавальня. Пасля трэцяга ўдару бізуном ён закрычаў, што яны з тэўтонам павінны былі ўкрасці тваю дачку, а потым забіць цябе самога, князь». Пры гэтых словах старшага воя вячка пабледнеў, сціснуў срэбную рукаяць мяча. Тонкі ноздры затрапяталіся, нянавісці ўспыхнулі вочы. «Зноў прыйшлі да нас з рыгі ржа і моль», – гнеўна сказаў князь. «Я ж ездзіў мінулым летам да епіскапа Альберта, я быў у ягоных палатах, і епіскап крыжам гасподнім пакляўся, што не мае ніякага тайнага ці яўнага зла супраць кукейноса, што толькі бязбожных лівыў хрысціць будзе. Адпіў з аднаго са мною кубка, не чалавек, сык змяіны. Чаму толькі адзін бог павінен быць, і толькі іхні, тэўтонскі? Чаму мы не можам мець свайго бога, сваёй дзяржавы?» Халадок маўчаў. Твар ягоны здаваўся бясстрасным, замкнёным, але як ягонь бушавалі ў ягонай душы словы, гарачы, разумны, ды ён маўчаў. Раб павінен прыглынуць язык, калі гаворыць гаспадар. Ён ведаў, князь нашуміцца, накрычыцца, а потым яму слова дасць, ягонай думкай зацікавіцца. «Чаго маўчыш, Халадок?» – як і чакаў вой, запытаўся нарэшце вячка. «Слухаю цябе, твае мудрыя словы», – спакойным голосам адказаў Халадок. «Што ж нам рабіць? На што надзеяцца і спадзявацца?» «Усе надзеі ў чалавека на лук, меч і хутканогага каня. На свае рукі спадзявайся, князь, і на сваю дружыну. Думаецца мне, што з Полацка нам вялікай падмогі не будзе». «Чаму?» – уздрыгнуў вячка. «Альберт цераз тваю галаву, мінуючы кукі і нос, вядзе перамовы з вялікім князем Уладзімірам. Ганцы шнуруюць уверх і ўніз па дзвіне. Некаторых мае дружынікі падстрэлілі з лукаў, але некаторыя прасачыліся, як пясок між пальцаў». Халадок растапырыў пальцы на правай руцэ. Пальцы былі моцныя, шурпатыя, як дубовыя сукі. Вячка колькі імгненняў глядзеў на гэтую руку, і яму чамусьці ўспамінаўся аднарукі перапісчык пергаменаў Клімята. Аб чым зараз піша Клімята? Ці напіша ён калі-небудзь пра яго, вячку, пра кукей нос? «Ты думаеш, князь Уладзімір мяне не падтрымае?» – ціха спытаўся ён у Халадка і, не чакаючы адказу, працягваў. «Мы ж абодва Рагвалодавічы. Кроў рагнедыя цячэ ў нашых жылах. За полуцкую зямлю, за Русь мы павінны касьмі легчы, а не пусціць заморскіх псоў на дзвіну. Хаця не ўсе думаюць так, не ўсе. Полацкім купцам і баярам трэба сваё жыта, свой воск весці на годскі бераг і далей. Срэбра ім даражэй за родную веру і зямлю. Што ім вячка і кукі і нос? Яны ўжо сёння гатовы цалавацца з мечаносцамі, з Альбертам. Князь Уладзімір не здолеў скрышыць рыгу і зараз будзе хітрыць, выкручвацца, як ліс. Я чуў, што епіскап Альберт паабяцаў яму плаціць даніну за ліваў, якую раней збіралі мы. Навошта тады кукійнос і я, неразумны князь кукійноса? Вячка змоўк. Дзесьці за сценамі церамі ярка ўставала сонца, і начныя птушкі хаваліся ў дуплы. Але ж ёсць сіла, якая павінна нам дапамагчы, нечакана парушыў цішыню халадок. Вячка здзіўлена паглядзеў на старшага дружынніка.